わあ。 مسابقه نگی بد نی نه خیره ترینی که تو جوری پا میگیری میری په هدفای رنگی تر تو میری خدا جریمت کرد باز پشت سر پر جریمه است دوست داری شب و تشرای خواب بری قصه پرواز و پرینه تیک تاک و شب و بد نی نواد روز باز میشه تعطیل سکلاش پنچر شدی ولی مسکن باد وایسادی قوی تر قبلی تنها ایدئال ایدئال سر میده پاد بد میده پال نسویه مثل کیفیت توی دیدین سخت میشه باز بهتر که بگم من از دیده معلومه تش سخت پول و تخت هر روز و شب سگ دو تو شهر زندگی اینه از دیده جم پر بشه چپ توف بشه کم گرگ گرگ بخوره که گرگ بشه کم Of the pretty cameras, pretty cameras, pretty cameras. Am I glamorous? Tell me, am I glamorous? چرا وست چرا وست یه رو وست کسا دست و نری که کلید برا دستان مقصد دور چیزی نزدیک نی پس یاد نگی جایی درگیر شی یاد بگی اگه بدی کردن بت صاف کنی ولی نره لبخنده راه گایی میشه لبزنده یاد بگی پاشی ولی نزوندنده مگه میشه برگردی مگه میشه برگردی این سفره مگه تای تش تخلیف و بده بره دنیا رو چی بغل کردی بگو پاشه نگو چرا نگو چرا نگو نه تو که دورو ورو دیدی دیگه میگیری که وقت کمه تصفیه باشه بر بعد بگو پاشه نگو چرا بشو یکی شبی من حقیقت تو بگو حقیقت تو بخواهد تو اگه زیر خاک بری جای جریمش Of the pretty cameras, pretty cameras, pretty cameras. Am I glamorous? Tell me, am I glamorous? حقیقت رو میخوام حقیقت پیجه و بای جهیدم بودو بگو چیه جریمم مرکمه از روشه چند باری پریدم گرگی خوبی یا اونم که پاشو تش خوردیم گفتادی خودی زده ولی تش بردی مشکل این خودی در کلی از سادی بهشون بگو چرا نشمردی انگشتاتو میگیری دوتو کمه یه و میبینی خودی زده کار کسی نی با برد بگو تلخی باخ میشه شیرینی نه نه آجی هنوزم تلخه سول اگه نیومد سمتت یه نفر را رو برو نتیجه آگاهی جلو چیزی نی که بشی راضی از صبرت Glamorous.